donderdag 3 november, Casper Meijer met het NOS-journaal. Het 11-jarige meisje uit Soest dat sinds afgelopen dinsdag vermist was, is weer terecht. Het meisje is samen met haar vader gevonden in Bulgarije, meldt de politie. Haar vader is daarbij aangehouden. Nadat het meisje dinsdag verdween, zette de politie een internationale zoektocht op. Daarbij werd rekening gehouden dat de vader met zijn dochter naar Turkije zou vertrekken, omdat hij de Turkse nationaliteit heeft. Het meisje is ondergebracht bij Bulgaarse hulpverleningsinstanties en wordt zo snel mogelijk weer teruggebracht naar Nederland. Op de N50 in de buurt van Kampen in Overijssel zijn volgens de politie meerdere slachtoffers gevallen bij een ongeluk. Over hun toestand is nog niets bekend. Aan het ongeluk ging een politieachtervolging vooraf. Volgens de politie was dat na een incident in Noord-Nederland. De N50 bij Kampen is in beide richtingen dicht. In Rotterdam is een jongen van 16 neergestoken. De politie vond de zwaargewonde jongen rond 6 uur in het centrum van de stad. Hij was meerdere keren gestoken en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ging aan het steekincident mogelijk een ruzie in een tram vooraf. De politie is nog op zoek naar de verdachte en roept getuigen op om zich te melden. Een Liberiaanse oorlogsmisdadiger die in Frankrijk tot levenslang is veroordeeld, woonde 12 jaar lang onopvallend in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Volgens Frankrijk deed hij in de jaren 90 mee aan massale en systematische martelingen. Hij was betrokken bij executies, verkrachting en cannibalisme. In 2001 ging hij naar Nederland en in 2012 kreeg hij de Nederlandse nationaliteit. Uiteindelijk werd hij in 2016 opgespoord door Liberiaanse onderzoekers. Afgelopen dag kreeg hij in Parijs levenslang opgelegd. Het weer, toenemende bewolking en vannacht in het westen wat regen. Het koelt af naar een graad of 10. Komende dag bewolkt en wat regen bij ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Op een van de eerste bladzijden van het boek dat mijn gast van vanavond schreef, vertelt ze hoe het allemaal begon. Hoe op een ochtend om 6:30 de bel gaat bij haar thuis en zij wordt opgehaald. Die zij is actrice, schrijver en winnaar van onder andere een Emmy Award, Mariam Hassouni. Het boek dat ze schreef heet What the Fuck. En op die eerste bladzijde wordt ze opgehaald voor haar allereerste werkdag op de set van de beroemde en bekroonde jeugdserie Dunja en Daisy. 15 jaar oud was ze. Het was nog donker toen ik naar buiten liep, schrijft ze. Ik zag vader en moeder achter het raam staan zwaaien, waarschijnlijk net zo gespannen als ik. Ik stapte in en net voor ik terug kon zwaaien reed de runner met piepende banden het duister in. Hoe duister dat duister uiteindelijk zou worden, valt te lezen in What the Fuck. Hierin stelt mijn gast op niet mis te verstaande wijze de misstanden in de filmindustrie aan de kaak. Ze vertelt hoe ze telkens weer terechtkomt in clichématige rollen, hoe ze gepest wordt, gekleineerd en ook aangerand. Ze laat ons haar wanhoop zien en haar woede en toont ons wat er na 20 jaar over is van de dromen van een meisje dat vol vreugdevolle spanning in een auto stapt. Mariam Hassouni is geboren in 1985. Welkom. Dankjewel. Je boek zag een paar dagen geleden het levenslicht. Mm-hmm. Hoe zijn de reacties? Ik heb sinds gisteren zat ik bij Galit en Sophie. Ik krijg honderden berichten binnen. Het is ongelooflijk. En de reacties zijn hartverwarmend. En het ontroert mij diep. En je merkt ook dat het onderwerp mensen ook echt diep raakt. En het is heel bijzonder wat ik... Wat er nu allemaal gebeurt. Wil je iets vertellen over wat voor berichten je krijgt? Ik krijg berichten uit alle geledingen van de samenleving. Dus dat is heel bijzonder. Van moeders. Heel veel van moeders. Die een zoon of dochter hebben. En die ook een droom hebben om te acteren. Dus Dus dat krijgt ze dan als een soort van verplichte literatuur. maar ook van mensen uit de industrie, crewleden, actrices, acteurs. Maar van echt iedereen. Het is echt. Ik voel vandaag. Voel ik zo'n verbondenheid met elke Nederlander. Door zo'n verschrikkelijk onderwerp eigenlijk. Had je dit verwacht? Of was je zenuwachtig voor de reacties? Ja, ik was wel zenuwachtig voor de reacties. Want je weet gewoon niet wat je over je heen krijgt. Maar kijk, ik heb 20 jaar heb ik gepleased. Om erbij te horen in deze industrie. Om gezien te worden als een volwaardig acteur. En dit boek heb ik niet geschreven om te pleasen of om vrienden te maken. Ik heb dit boek echt geschreven om mijn waarheid te vertellen en mijn stem te laten horen. Met het idee, als je me niet lust, dan vreet je me maar lekker niet. Maar toch is het wel fijn om positieve reacties te ontvangen, dat natuurlijk. Dat ze het wel vreten. Ja, ja. En waarom nu? Je bedoelt waarom nu en niet waarom wanneer ik 90 ben en niks meer te verliezen heb. Nou ja, of ook misschien wel de andere kant op. Nou ja, het is. Kijk, het heeft echt te maken met de tijd waarin we leven. Dus echt met de corona-periode. En dat ik ineens heel erg bewust werd van mijn sterfelijkheid. En het idee dat ik er niet meer ben. En dat ik niet het laatste woord over mijn eigen leven heb gehad. Dat trok ik niet. Ik trok dat gewoon echt niet meer. Dus ik raakte in een soort van paniek daarover. Ook vanuit de gedachte dat als je niet lult, dan word je ingevuld. En ik wilde niet ingevuld worden. En al helemaal niet door een of andere mafketel uit de filmindustrie. Dus in een soort van paniektoestand mailde ik vorig jaar september mijn redacteur bij de Bezige Bij. Want daar heb je al een boek uitgegeven? Nou ja, ik ben al jaren bezig met iets op papier te zetten. Maar het lukte niet echt omdat ik niet in de pijn wilde zitten. Dus ik schreef non-fictie, hele lange zinnen, heel ingewikkeld, om heel indirect, om maar niet te hoeven vertellen wat ik eigenlijk moet vertellen. En ik mailde haar dat ik nu denk ik wel weet waar ik over moet schrijven. Vanuit een soort van noodzaak, uit zelfbehoud. En ik moest alles wat de afgelopen 21 jaar van mij is afgepakt. Dus mijn stem, mijn verhaal, mijn waardigheid, mijn lichaamsdelen, wilde ik met het schrijven van dit boek terugpakken, terugnemen. En het begon met het optekenen van een paar pijnlijke anekdotes. Maar tijdens het bestuderen van mijn geschiedenis merkte ik dat mijn verleden eigenlijk veel pijnlijker was dan ik kon bevroeden. En al snel mondde het uit in een striemende aanklacht aan het adres van de industrie. Want ik heb het boek geschreven niet alleen maar aan de hand van herinneringen, maar ook aan de hand van documenten. Ik heb alles bewaard. En dat heeft denk ik ook te maken met dat ik een migrantenkind ben. Dus ik heb van mijn vader geleerd dat je alles moet bewaren. Elk papiertje, elk document. Papier heb je nodig. Ja, je moet altijd kunnen bewijzen dat je bestaat. En dat heb ik gedaan. Dus ik ben... Lukte het toen meteen wel om zinnen te schrijven die de boel niet verbloemden? Ja. Ja, het is... Nou, sommige stukken waren wat makkelijker om te schrijven. En schrijven is ook echt herschrijven. Dus voor mij was het heel belangrijk om zo direct mogelijk te schrijven en zo simpel mogelijk te schrijven. Dus geen poespas, geen lange zinnen, geen tierenlantijntjes. Dus die directheid was heel belangrijk. Omdat je een boodschap over te brengen had, of ook voor jezelf? Voor mezelf, want ik was zo op zoek naar... Kijk, de vraag die ik mezelf stelde was... Hoe komt het dat ik zo vaak mijn grenzen genegeerd heb? Dus ik was op zoek naar een soort van waarheid en werkelijkheid. En die directheid, die had ik nodig. Zodat ik mezelf niet in de maling neem, zeg maar. En ik wilde ook dat het voor de lezer ook... dat je ook gewoon meteen wordt meegenomen. Dat je meteen in dat verhaal zit. Zo rauw mogelijk. Echt zo, weet je wel, van het land op je bord. Hupsakee. Snap je een beetje dat gevoel? Zullen we de luisteraar ook een beetje meenemen? En gewoon eens gaan kijken wat je allemaal te vertellen hebt, had. Ja. Want ik denk dat iedereen jou wel kent van Dunja en Daisy. Ja, klopt. Hoe lang heb je dat gedaan? Want je was 15 toen dat begon. Ja, dus we hebben 3 seizoenen gemaakt. En volgens mij was de eerste serie 7 afleveringen. En de tweede en derde seizoen 6 afleveringen. En daarna hebben we nog een paar jaar later hebben we een film gemaakt. Ja. Ja, met Dunja en Daisy ben ik begonnen. Ben ik erin gerold. Ja. En ik zie aan je gezicht dat je daar met plezier aan terugdenkt. Ja, dat was echt wel een bijzondere tijd. Omdat ook met... Je bent 15, 16. Ik had een passie voor spelen. En nu mocht ik het doen voor het Echi. Betaald ook nog. En betaald, weet je wel, dat... Dus dat was wel bijzonder. En, ja. Ja. En kan je zeggen dat het daarna heel snel bergafwaarts ging? Ja. Want je bent dan 19 en dan gebeurt het eerste verschrikkelijke met jou. Ja, dus op mijn 19e had ik mijn eerste grote what the fuck moment. En daar werd ik aangerand door een regisseur. Ik zat in een theatervoorstelling. En in de pauze rande hij me aan. En daarna moest ik nog langer blijven om met een acteur die mijn broertje speelde in de voorstelling een zoenscène te oefenen. Dat was echt heel bizar. Ik begreep niet zo goed waarom ik dat moest doen. Het voelde als een soort van ontgroening of zo. Het was echt bizar. Als lezer weet je het wel. Dan zie je gewoon, die man is zich aan het opgeilen. Ja. Op dat jonge meisje dat daar staat te zoenen. Ja. Dat soort, daar dacht jij niet aan. Jij dacht nog, misschien is het professioneel nodig of... Ja, op dat moment, je zit er gewoon of denk, in. Denk je überhaupt op zo'n moment? Nee, want op dat moment heb je geen helikopterview. Dus je hebt geen overzicht. De regisseur is de baas. Ik was toen 19, nog hartstikke jong. En dus je doet gewoon wat er van je gevraagd wordt. Nou ja, goed, thuis aangekomen belde ik mijn agenten. Vertel je zoiets aan je ouders als je thuis komt? ja, ik vertelde het mijn moeder. Mijn vader was aan het werk, dus ik vertelde het mijn moeder. Ik moest heel hard huilen, want ik was gewoon doodsbang. En ook omdat ik de volgende dag gewoon weer... terug moest. Ik moest gewoon weer terug. En ik wist niet wat gebeurt er dan? Wat gaat hij morgen vragen van mij? Wat moet ik morgen gaan doen? Of gaat hij weer tegen me aanstaan? Ja, dus ik... dus mijn moeder die zei... bel je agent. Dus dat heb ik gedaan. En die schrok heel erg. En die zei... nou ja, ik bel je morgen en... komt goed. Ja, komt goed. Of ja, het is gewoon... je kan niet een paar weken voor de première... zomaar uit een project stappen. Dat is echt best wel een ding. Maar goed, en de volgende dag belde ze me terug. En zei ze dat ik... niet meer welkom was. Dat ik op een zwarte lijst terecht zou komen. Dat houdt in dat dat productiehuis dan mij nooit meer zou benaderen voor iets. En ik zou niet uitbetaald worden voor mijn werkzaamheden. Maar ik was zo dankbaar dat ik niet meer terug hoefde. Dus het enige wat ik zei was ook dankjewel. Alsof ze ja, mijn leven had gered. En 10 jaar later... Kreeg ik te horen dat het verhaal naar mijn collega's was dat ik zo verliefd was geworden op mijn tegenspeler dat ik het emotioneel niet meer aankon om op de repetities te verschijnen. En het vervelende is dat mijn verhaal is niet uniek. We hebben echt te maken met een groot structureel probleem. Dat degene die een misstand meldt, gestraft wordt. En dat is echt kwalijk. Ja. In je boek noem je geen namen. Klopt. Waarom niet? Kijk, ik heb geen wraakroman geschreven. Het is echt een... Maar heb je wel wraakgevoelens? Nee, op dit moment niet. Nee, het is echt een... Kijk, mijn boek is echt een coming of age. Over een vrouw in wording. In een racistisch en seksistisch systeem. Daar gaat mijn boek over. En in de berichtgeving over grensoverschrijdend gedrag... is het verhaal van de man... vaak dan ook de dader... leidend. En wordt de vrouw in de anonimiteit geduwd. Uit zelfbescherming. Net als bij The Voice, je ziet slechts haar silhouet. Ja, haar stem wordt vervormd, we zien haar gezicht niet. En ik heb het omgedraaid. Ik heb de vrouw uit de anonimiteit getrokken. Ik heb haar een naam gegeven, een gezicht gegeven, een stem gegeven. Haar waardigheid teruggegeven. Het gaat om haar verhaal. Ja, maar dus het gaat niet om de poppetjes. Op menselijk niveau, daar is ons strafrecht ook een beetje op ingericht... is genoegdoening ook iets wat goed kan zijn voor mensen. En genoegdoening kan ook betekenen dat wel man en paard genoemd moeten worden. Mm-hmm. Nee, want het mijn boek is... het gaat over systeemkritiek. Als ik wraak zou willen, dan had ik dat op een andere manier gedaan. Ja, dan had ik geen boek geschreven. Nu ik naar je kijk, geloof ik dat ook meteen. Nou, laten we even naar het systeem gaan. En dan wil ik even... jij wint op een goede dag een Emmy. Mm-hmm. En niet veel later zit je bij iemand... in de auto, een dame van de omroep, noem je haar. En zij zegt, die Emmy heb je niet gewonnen omdat je nou zo'n goede actrice bent... maar omdat je Marokkaans bent en Marokkanen zijn nu hot. Ja. Wat dacht jij op zo'n moment? Maar ik... De Emmy heb ik ook niet bij mij thuis staan. De Emmy staat bij mijn moeder. Want die is bij besmet. Mijn ouders. Omdat ik heb zoveel nare, racistische opmerkingen gekregen na het winnen van die prijs, dat ik dat hele ding niet meer wil zien. Het heeft voor mij echt... Ik haat dat ding. Ook, weet je, dat het maar een toevalstreffer is. En ik heb zulke... Ik nog steeds tot op de dag van vandaag begrijp ik niet helemaal waar dat vandaan komt. Wat zijn je gedachtes? Bij mij schiet meteen jaloezie te binnen. Nou ja, bij mij racisme. Dus echt diep gewortelde racisme van eigen bodem. Want jij bent maar Marokkaans, dus per definitie een minder goede actrice. Ja. Of sowieso niet goed genoeg omdat je Marokkaans bent. Dus het maakt niet uit hoeveel diploma's je hebt, hoeveel prijzen je hebt. Het maakt allemaal niet uit. Ook al ben je geboren en getogen in Amsterdam, in het Prinsengracht ziekenhuis. They don't give a fuck. Toen je hem won, had je wel even de hoop dat het iets zou veranderen voor je. Dat je andere rollen zou krijgen. Ja, ik dacht eindelijk mag ik erbij horen. En kunnen mensen... Voor mij was het een soort van belofte. En dat mensen in de industrie konden zien dat ik ook, weet je, dat ik ook wel een beetje talent heb. Dus het, maar het had echt een averechtse werking. Mensen waren een soort van boos of zo. Het is heel raar. Het is echt heel raar. Wat voor rollen kreeg je nog wel? Want je noemt ik kreeg bijvoorbeeld ook een keer een script aangeboden. Dat was volgens mij vlak daarna. Een gastrol. Dat ik dan model ben of zo. En dan tijdens een bakpakkenronde ontvoerd wordt door een groep van 15-jarige Marokkaanse terroristen. Nou, weet je, dat was een beetje het niveau. En ga zo maar door. Dus het is echt... Nu kan ik erom lachen, maar toen niet. Nee, het is nog steeds treurigheid ten top natuurlijk. Ja, zeker. Want je zegt ook... zodra ik werd gevraagd voor een Marokkaanse rol in een multiculturele film of serie, had ik of een kalasjnikov in mijn handen, of een bomgordel, of een hoofddoek op mijn kop, of ik was op de vlucht voor mijn boze, barbaarse broer. Ja. Terwijl in je boek komt ook naar voren dat je er heel veel aan hebt geprobeerd te doen. Ja. Dus scripts lezen van tevoren. Mensen wijzen op wat er niet klopt. Ja. Ja. Zijn ze, is het slechtheid of domheid van de filmindustrie? Nou ja, ik denk niet dat het te maken heeft met slechtheid. Het heeft te maken met diversiteit denken. Dus hoe bijvoorbeeld de omroep en het filmfonds en de distributeurs, hoe zij diversiteit invullen. Kijk, zij bepalen uiteindelijk welke verhalen er gemaakt mogen worden. Het ligt niet bij de makers. Er lopen genoeg makers rond die andere verhalen te vertellen hebben dan ik ben terrorist, ik ben crimineel of ik ben slachtoffer van mijn eigen barbaarse zandbakcultuur. Maar waar komt die ideeënarmoede dan vandaan? Of ja. Er is omdat vanuit hun blik dat het verhaal is van de allochtoon. Per definitie van per allemaal. Definitie, ja. Dus als ik met een ander verhaal kom, dan denk ik, ja, maar dit heeft niks met diversiteit te maken. Diversiteit, de definitie van diversiteit in Nederland, volgens de omroepen, volgens het filmfonds en distributeurs, is criminaliteit, terrorisme, slachtoffer van mijn eigen barbaarse zandbakcultuur. Dus, en dat andere verhaal is dan, zij bepalen wat mijn verhaal is. Hoe bedoel je dat? Kijk, ik weet beter dan, laten we zeggen, de witte poortwachters, wat onze verhalen zijn. Maar zij denken dat zij dat beter weten. Dus als ik met mijn verhaal kom over bijvoorbeeld kansenongelijkheid, over racisme, dan zien ze dat als een bijzonder verhaal. Jij bent de uitzondering. Ik ben de uitzondering. En de rest zij, is crimineel, ja, of onderdrukt. Ja, dat is een beetje. Dus het is heel racistisch, het is eurocentristisch. Dus diversiteit heeft een averechtse werking. Het werkt eurocentrisme, racisme in de hand. Dus we moeten echt bewegen naar hybriditeit denken en maken. Dat je maakt vanuit het idee dat we allemaal gelijkwaardig zijn aan elkaar. Daar moeten we naartoe bewegen. En dan krijg je hele andere verhalen. En jij zegt ook, geef de makers met een andere achtergrond gewoon een grote zak geld en laat ze maken. En vertrouwen. Vertrouw dat wij weten wat onze verhalen zijn. En wat ik ook merk is dat je. Kijk, ik heb geprobeerd scenario's te schrijven en het is verschrikkelijk. Wat voor scenario's? Nou ja, bijvoorbeeld ik heb geprobeerd een telefilm te schrijven. Voor de publieke omroep. Voor de publieke omroep natuurlijk. En nou ja, in het boek staat het uitgebreid, dus dat kan je maar beter lezen. Maar het is, nou ja, in ieder geval in het kort. Nou, de telefilm is een soort van wedstrijd. En dan zijn er, weet ik veel, van de 80 verhalen worden er 12 uitgekozen. En van die 12 worden uiteindelijk 6 gerealiseerd. En nou ja, ik werd uitgekozen door een omroep. En het thema was om een kinderfilm te maken. Spannend, wel inclusief en divers. Dus ik dacht, let's go. Dus ik was heel blij dat ik bij de laatste 12 zat. En de, laten we zeggen, de tegenpartij. Waren witte, concurrent. Mijn concurrent. Dat waren witte makers. En al met echt 30 jaar ervaring. Dus, nou goed. Er is een deadline. Je levert het script in. Uiteindelijk ben ik het niet geworden. Dat kan, want het is een wedstrijd. Maar ze zeiden dat ze allebei de scripts even goed vonden. En dat ze er een tweede dramaturg erbij moesten halen om echt om de knoop door te hakken. Dan zou ik denken, ik debuteer met dit script. Deze witte man heeft al 30 jaar ervaring. En kansen gehad. Dus als onze scripts allebei even goed zijn. Geef mij dan die zak met geld. Geef mij dan maar die zak met geld. Omdat de omroep propageert. Wij willen andere verhalen. Wij willen vrouwelijke schrijvers. Wij willen etnische schrijvers. Maar goed. Uiteindelijk kwam het op dat het andere verhaal urgenter was dan mijn verhaal. Ben ik gaan onderzoeken wat het andere verhaal was. Dat andere verhaal gaat dus over een Marokkaans jongetje van 12. Deelt in coke. Bladibladibla. Vergismoord. Bladibladibla. Foute vriendjes. Bladibladibla. Gewoon meer van hetzelfde. Een soort van mokromafia, maar dan voor kinderen. Nou, ik werd gek. Ja, je schrijft ook, en ik ga dat hele citaat even voorlezen... Ja, omdat ik het gewoon een pareltje vind. Ik krijg sowieso steeds minder de behoefte... om met mensen uit de filmindustrie over diversiteit en inclusiviteit te praten. Achteraf voelde ik me vies, vervuild, verkracht en verwaarloosd. Alsof ik geknield hun stront met mijn blote hand uit hun dikke darm moest trekken... in een emmer pleuren om de volle emmer drek daarna over mijn hoofd uitgestort te krijgen. Ze hebben dankzij mij inzichten opgedaan, maar ze, weet ik uit ervaring, niets mee doen. En voelen zich opgelucht omdat ze er heel even een lichtje op hebben laten schijnen. En wie blijft alleen als een slemiel achter met poep op haar hoofd en strontvliegen die eromheen cirkelen? Ja, zo voelt het echt. Dit is niet overdreven. Je voelt je echt ranzig. Ja. Ja. Ik ga even zeggen hoe je later pas is ingeschakeld. Wie er poep op haar hoofd kreeg. Naast mij zit Mariam Hassouni. Actrice is ze, schrijver, of misschien moet ik van actrice zeggen, was ze. Ze schreef het boek What the Fuck over misstanden in de filmindustrie. Nou ja, het mislukken van de diversiteit. Nou ja, er kwam nog een voorbeeld in je boek naar voren... over dat jij nadat je een Emmy had gewonnen... en dacht dat, dat er nu deuren voor je open gingen... een deur enorm hard in je dicht kreeg, namelijk van de Joop van den Ende Foundation. Ja. Want jij wilde naar New York. Ja. Want jij kreeg steeds te horen... ja, je hebt geen opleiding gedaan als actrice. Ja. Dus jij kiest een opleiding uit en vraagt een beurs aan. Ja. En wat gebeurt er dan? Nou, ik was gewoon de hele tijd werkloos. Of ik kreeg gewoon hele, nou ja, oppervlakkige, tenenkrommende, clichématige rollen op mijn pad. Nou, ik ben gaan vragen bij collega's van wat is er toch aan de hand? Nou, dus kreeg ik veel advies. En iemand zei tegen mij, ik studeerde destijds ook rechten. En iemand zei, dat heeft te maken, je carrière stagneert. En dat heeft te maken met dat je rechten studeert. Dat is verwarrend voor mensen. Weet je, wil je nou jurist worden of wil je nou acteur worden? Waar ligt je loyaliteit? Dus ik koos, ik stopte met rechten om te laten zien... nou, ik ben echt beschikbaar. Echt, ja, ik wil echt acteren, jongens. Maar ja, dat was ook niet goed genoeg. Ja, maar weet je hebt geen toneelschool gedaan. Dus dan blijf je maar een straatacteur. En na de Emmy, een jaar later, kreeg ik... werd ik door Van den Ende Foundation uitgeroepen tot het gezicht van mijn generatie acteurs. Dus echt, weet je, op het filmfestival, op een, met een glitter publiek. En, ja, echt big, groot. Dus ik dacht, oh ja, wacht. Ik ga een toneelschool doen. En dan kan ik bij Van den Ende Foundation terecht. Want op die avond sprak ik de directeur van de Van den Ende Foundation. En die zei, als je ooit een beurs wil. Een beurs wil, kan je altijd bij ons terecht. En hij stuurde mij toen ook nog een boekje op met allemaal toneelscholen over de hele wereld. Ik dacht, weet je, dat ga ik oppakken. Dus, nou ja, ik een beursaanvraag gedaan. Echt nou ja, papierwerk, alsof je een visum aanvraagt voor Amerika. En dus ik kon auditie doen. Dus ik moest 2 monologen voorbereiden. 1 in het Nederlands, 1 in het Engels. En de jury bestond uit 3 mannen. 1 projectmedewerker van de Ende Foundation en 2 acteurs. Ik deed die auditie. Ging goed. En ik hoorde maar niks en ik hoorde maar niks en ik hoorde maar niks. Weken later werd ik gebeld door de projectmedewerker van... dat ze me de beurs niet wilden geven. Maar ze zagen wel dat ik talent had. Dus ze wilden wel iets voor mij betekenen. Dus op mijn afwijzingsgesprek... legden ze uit waarom ze mij die beurs niet wilde geven. En ik had een beursaanvraag gedaan voor een toneelschool in New York. Gericht op de Meissner-methode. Dus ik had daar echt een beetje over gelezen. En dat wilde ik gaan doen. Ze zei ten eerste omdat Engels niet mijn moedertaal is. Dus dan kan ik niet goed leren. De stof meekrijgen. Ten tweede omdat het goed voor mij zou zijn om in groepsverband te werken. Klinkt een beetje alsof je in therapie moet. Ja, dat is echt heel raar. Maar mijn Engels was goed. En ik zei ook, nou ja, groepsverband. Wij werken daar in vaste groepen van max 20 studenten. Dus en dan krijg ik ook nog één op één taalondersteuning. Dus dat is gecoverd. En toen zei ze, wat wij wel voor je willen doen. Er is nu net een school geopend, een toneelschool in Rotterdam. Laagdrempelig, dus het is een soort van MBO of ROC-achtige toneelschool. Laagdrempelig, zodat ook allochtonen toegang krijgen tot het toneelonderwijs. Omdat de toneelscholen in Nederland, HBO, is een HBO-opleiding. Dus ik zei van, nou ja, maar dat is voor dus mij daar geen probleem. Want ik studeerde rechten aan de universiteit. Dus weet je wel, dat voor mij is dat diploma's is voor mij geen probleem. Maar wat ze er eigenlijk mee zeggen is, daar hoor jij thuis. Bij dat laagdrempelige, zodat allochtonen ook naar binnen kunnen. Ja, en ze zeiden uiteindelijk van, ja, maar het is goed voor jou om je te omringen met gelijkgestemden. Maar ik probeerde ze toch te overtuigen om mij die beurs wel te geven. Uiteindelijk zeiden ze, of zei die projectmedewerker, Marjam, ik begrijp dat je ons probeert te overtuigen, maar naar New York ga je niet. En toen dacht ik, oh, we zullen wel zien wie er niet gaat. Dus ja, want je gaat wel. Ik ga wel. En ik kreeg toen heel veel gratis kleren opgestuurd, merkkleding. Heb ik allemaal verkocht op Marktplaats. Ik deed mee aan een scholenproject. Dus ik ging in achterstandswijken ging ik vertel de jeugd dat iedereen vertellen kan worden wat hij wil. Ja, van dat alles mogelijk is als je maar hard genoeg werkt. En dat falen eigenlijk je eigen schuld is. Ik voelde me echt een charlatan op dat moment. Omdat ik omdat het echt wel waar je wieg staat. Niet iedereen kan worden wat hij wil. Nee. Maar goed, ik deed, want ik had gewoon geld nodig. Ik had uit je boek het idee dat je in New York heel erg gelukkig was. Heel mager, want net even te weinig te eten. Ja. Maar wel heel erg gelukkig. Ja, ik had gewoon geen geld. Dus ik at heel weinig inderdaad. Maar ik was heel gelukkig. Ik was daar echt heel gelukkig. Dus voor het eerst in mijn leven dat ik niet continu geconfronteerd werd met mijn achtergrond. Ja, want ze doen daar niet aan racisme en seksisme, begrijp ik uit jouw boek. Nou ja, ik denk dat seksisme en racisme, dat het daar ook is. Maar als je daar elkaar ontmoet, is niet de eerste vraag, waar kom je vandaan? En hier wel. Doet men dat wel. Ja, want in New York, iedereen komt ergens anders vandaan. En hier heb je zeg maar de native en de ander. En in New York voelde dat minder. Je wordt in New York op een gegeven moment razend. Bij een toneeloefening die je moet doen. Ja. Je tegenspeler die geeft niet genoeg tegengas, zal ik maar zeggen. Ja. En jij wordt steeds kwaaier. En dan schrijf je, ik hield die boosheid altijd binnen met de deur op slot. Ik liet de woede me als een parasiet van binnen opvreten. Liever likable zijn voor alle mensen in de industrie dan een furie zijn die voor zichzelf opkomt. Ja. Waarom mocht jij niet boos zijn? Ja, dan ben je moeilijk. Als je als vrouw, vooral als actrice, een mening hebt of een visie hebt of ideeën hebt, of emoties hebt, ja, dan ben je al heel snel moeilijk. Daar zitten ze echt niet op te wachten. Want als je moeilijk bent, dan ben je weg. Ja, dat vinden ze lastig. Dat is ongezellig. En dan is er een kans dat je niet meer gevraagd wordt. Dus als actrice leer je om te pleasen, likable te zijn, altijd te lachen, altijd een masker te dragen. En daar in New York, ook op die opleiding, leerde ik dat boosheid een voedingsbodem kan zijn voor creativiteit. En dat het ook maar een energie is dat je ook kan helpen. Ja, het is ook waar jouw boek van gemaakt is. Ja. Geldt dat likable moeten zijn ook voor acteurs? Of is dat alleen voor actrices? Actrices. Acteurs mogen wel moeilijk doen, emoties hebben, eisen stellen. Ja, nou ja, als je al kijkt bijvoorbeeld naar films, dan en dat heb ik ook zelf ervaren met het schrijven van scenario's, dat het belangrijkste voor de vrouwelijke hoofdrol is dat ze likable is. En ik heb letterlijk, iemand heeft letterlijk tegen mij gezegd, ja, misschien kan je er wat leuker maken door haar bijvoorbeeld een keer te laten struikelen. Want dat is leuk. Dat is leuk, weet je wel, zo'n struikelen, ha ha ha. En mannen, bij mannen maakt het niet uit. Die kunnen vloeken en die kunnen goor zijn en die kunnen rauw zijn. Dat maakt niet uit. Maar bij vrouwen moet dat altijd, ja, ze moet altijd likable zijn. Ook als vrouw zijnde, als je een script schrijft, dan moet je dat doen vanuit de mannelijke blik. Anders wordt je script niet gemaakt. Je hebt een paar keer bijna het bijltje erbij neergegooid tijdens je carrière. Ja. Je dacht, laat maar. En dan steeds toch maar weer wel. Ja. Wat is dat? Nou, omdat voor mij acteren echt het leukste is wat er is. Het is mijn grootste liefde en mijn grootste passie. Het klinkt echt zo heel cliché, maar dat is wel zo. Maar uiteindelijk is de hoop dat het deze keer dan anders zou zijn, dat is uiteindelijk mijn ondergang geworden. Want het werd nooit anders. Nee. Er komt op een gegeven moment een serie langs. En eigenlijk wil je al niet meer. En toch ga je erover nadenken. Ja. En je schrijft, na een paar uur realiseerde ik me dat ik niet op zoek was naar of ik het wel of niet moest doen. Maar ik was op zoek naar redenen om het wel te doen. Waarom? Wat was dat toch? Was het mijn ego? Mijn passie voor het vak? Nee, het was een grenzeloze verslaving aan ellende. Of was ik gewoon een watje? Iemand zonder ruggengraat? Maar jouw antwoord is nu eigenlijk nee. Het is gewoon liefde voor het vak. Ja, liefde voor het vak, ja. Ja. Uiteindelijk zeg je dus ja. Ja. Want je vond een reden om ja te zeggen. Ja. En daar heb je volgens mij spijt van. Ja, de grootste fout in mijn leven. Wil je vertellen wat er gebeurde? Ik kreeg te maken met sowieso clichématige verhaallijnen. Maar ook met een medespeler die mij continu treiterde. Ik kreeg te maken met intimidatie, met grensoverschrijdend gedrag. Ik kon gewoon mijn werk niet meer doen op de set. Regisseurs die mij niet bij naam noemden, maar het Marokkaantje. Een regisseur die zei dat, die gaf mij een regietip van bij vrouwen, bij mannen wil ik in hun hoofd kijken, bij vrouwen in hun broekje. En ga zo maar door. En het werd voor mij steeds moeilijker om mijn werk te doen. En Ik heb om hulp gevraagd. Ik heb... Hoe heb je dat gedaan? Nou ja, op een gegeven moment, je bent sowieso gewend als actrice dat je te maken hebt met onveilige situaties of met mannen die misbruik maken van hun machtspositie. Bijvoorbeeld, ik had ook ooit te maken gehad met een regisseur die tegen mij zei dat ik psychologisch onderontwikkeld was omdat ik als een niet-westerse in een westerse wereld leef. Dus je leert om dat gewoon... om dat dan ergens op te slaan of zo, maar daar niet te veel bij stil te staan, omdat je gewoon je werk wil doen. Dus ik heb het heel lang genegeerd. Op een gegeven moment trok ik het niet meer en ben ik daarover... heb ik dat aangekaart, dus bij mijn agenten aangekaart. En wat kaart je dan aan? De incidenten die gebeuren? Nee, dat ik gewoon helemaal... dus dat ik helemaal gek word van mijn tegenspeler, die ik in het boek Henk noem. Wat deed Henk? Nou ja, dingen zeggen zoals het... mij noemen zoals het zwarte gat. Ze zouden wel een goeie aan je gehad hebben in 40-45. Een klap op mijn kont improviseren in een scène en dat dan 13 keer volhouden. Was je bang voor hem? Ja. En waar bestaat die angst dan uit? Ik moet met hem werken. En ik heb aangegeven dat hij het heel moeilijk voor mij maakt, maar niemand spreekt hem daarop aan. Ik word gesust. Ik word meegenomen uit eten om het te kalmeren. Of ik weet niet waar dat vandaan komt. Het idee van we moeten de actrice, we moeten allemaal veren in haar kont steken en dan komt het wel weer goed. Ze wil gewoon een beetje aandacht. Ja, vanuit dat idee. Terwijl ik zei, jullie moeten niet met mij praten, jullie moeten met hem praten. En hij hoeft niet ontslagen te worden, maar spreek hem aan op zijn gedrag. Maar dat gebeurde niet. Ik moest het oplossen. Maar anderen zien dat ook. Ik ben nog nooit op een set geweest voor welke serie dan ook. Maar ik heb er wel beelden bij dat er allemaal mensen omheen staan. Ja. Dus iedereen ziet dat gebeuren. Dat jij een klap op je kont krijgt 13 keer. Ja. En niemand zegt zijn mond open. Nee. Ook niet na afloop. Nee. Dat moet heel eenzaam geweest zijn. Ja. Ik heb ook een beetje het idee dat eigenlijk je hele carrière een beetje eenzaam was. Ja, heel erg. Geldt dat alleen voor jou of geldt dat voor iedereen in die industrie? Ik denk voor veel mensen. Want er wordt je een identiteit aangepraat. En jezelf zijn wordt niet gewaardeerd. Dus daar word je eenzaam van. En dat is ook pijnlijk. Dat doet iets met je. Heb jij dit soort dingen ook bij anderen zien gebeuren? Of zit je echt zo op een eilandje dat je dat er niet bij kan hebben? Jawel, ik ken actrices die ermee gestopt zijn. Omdat ze het machtsmisbruik niet meer trekken. En dat zijn echt goede, getalenteerde, slimme actrices. Het zijn ook vaak zeg maar de slimme actrices die ermee kappen. En dat is zonde. Maar het moet echt van verandering. Het moet echt vanuit de politiek komen. Want de industrie wil niet aan zelfreflectie doen. Want die willen niet veranderen. De industrie wil niet veranderen. Die vinden het wel goed zo. Ja, en kun je ook zeggen dat het zijn natuurlijk weinig plekken voor heel veel gegadigden. Er zijn heel veel mensen die de filmwereld in willen. Er zijn maar een beperkt aantal rollen. Dat werkt machtsmisbruik natuurlijk ook in de hand. Ja. Is er iets aan te doen? De industrie moet beter gemonitord worden. Het is belachelijk dat op het moment dat je misstanden meldt, dat jij ervoor gestraft wordt. Dat is belachelijk. En wat je nu ook merkt is het fenomeen van het onafhankelijk onderzoek. Waarin bij mij ook gewoon pure karaktermoord is gepleegd. Ja, want jij hebt dit gemeld, je stopt met die serie. En de omroep, als ik het goed begrijp, gaat uitzoeken wat er aan de hand is. Nee, de omroep gelast een onderzoek. Maar de producent, die zelf ook niet helemaal kosher was, die kreeg de verantwoordelijkheid om dat onderzoek te doen. Te regelen. Dus dan is dat niet meer onafhankelijk. Dus je hebt gewoon te maken met de slager die zijn eigen vlees keurt. En die onderzoeker, die is als een vazal van de producent, is hij aan de slag gegaan. Want wie betaalt, bepaalt. Inderdaad. In plaats van dat mijn kennelijke beweringen werden onderzocht, werd de geloofwaardigheid van die kennelijke beweringen onderzocht. En ik, Mariam Hassouni als persoon en mijn geloofwaardigheid werden onderwerp van onderzoek. Dus het is gewoon een smaadschrift. Ik ben helemaal kapot gemaakt in dat onderzoek. Het is verschrikkelijk. En dit onderzoek heb ik pas 6-7 maanden geleden voor het eerst gelezen. En je hebt er toen een tijd ook niet aan meegewerkt? Nee, ik heb er niet aan meegewerkt omdat ik het niet vertrouwde. Ik vertrouwde het niet, want de producent die heeft een mes in mijn rug gestoken. En dat is de producent, degene die verantwoordelijk wordt gesteld voor dat onderzoek. En de omroep, en dat vind ik nog het allerergste, de omroep die wegkijkt. En die wegkijkcultuur, dat is echt ontluisterend. Dat is de omroep is voor mij medeplichtig hieraan. En het is onvergeeflijk dat de omroep wegkijkt. En het erge is dat de onderzoeker dit onderzoek heeft gedaan met een vergunning van het ministerie van Justitie en Veiligheid op zak. Dus het is een zwaar gewicht. Het betekent iets. Dit document betekent iets. Ja, mensen nemen dat voor waar aan. Ja, en als ik dit boek niet had geschreven en mijn geschiedenis had hersteld en ik ben dood en dat onderzoek komt ergens, iemand leest dat, is het laatste idee over Mariam Hassouni dat ze labiel en leugenachtig is. Zo word ik dan herinnerd. Het is echt erg. En nu niet meer? Nee, nu en nee. Maar betekent dit automatisch ook dat er voor jou geen werk meer is nu als acteur? Dat maakt me echt niet uit. Daar ben ik echt niet. Wat ik ook zei net is, ik heb 2 decennia lang heb ik gepleased. Heb ik mezelf onzichtbaar gemaakt om gezien te worden. Tevergeefs. Dit boek heb ik niet geschreven om te pleasen of om vrienden te maken. Maar zou je het nog willen? Nee. Maar je kan er nu wel van uitgaan dat iedereen weet, oké, maar als we haar nemen, dan zal ze ons niet pleasen. Nee. Nee, ik wil me nu vooral richten op mijn schrijverschap. Dus waar ik in de industrie monddood werd gemaakt, wordt nu mijn stem gevierd en wordt mijn stem omarmd. En dat vind ik zo bijzonder. Dus ik wil me vooral daarop richten en schrijven over zaken zoals, seksisme, racisme, equal pay. Ja, want jij kreeg ook minder betaald dan. Ja, daar kwam ik ook later achter. Hoe kwam je erachter? Nou ja, toen ik wegging bij mijn agent, een paar jaar geleden. En ik dacht, hoe komt het dat ik en de producenten en die A-acteurs, we zitten allemaal in dezelfde industrie. En dat zij een huis hebben in Oud-Zuid. En een huis in Zuid-Frankrijk. En die gaan 5 keer per jaar op vakantie. En ik woon in een sociale huurwoning. En ik ben nog steeds aan het struggelen na 20 jaar. Er klopt iets niet. Dus ik ben gaan rondvragen van oké, maar wat is jouw dagprijs? Nou, ik viel van mijn stoel. Ik kreeg gewoon een vierde rang schaarsje, gewoon 20 jaar lang. Ik zeg, dit oké, dus low budget is alleen voor mensen zoals ik low budget. Het is echt heel erg. De verschillen zijn zo enorm groot. En je waarom doet het heb je dan niet een agent die het voor je opneemt? Agenten nemen het niet voor je op. Daar ben ik ook achter gekomen. Dat ze zeggen wel dat ze jouw belangen behartigen, maar uiteindelijk is een agent ook onderdeel van dat systeem. Een agent kan niet 100% jouw belangen behartigen, want zij is afhankelijk van de producent of hij. Dus hoe ik nu een agent zie, een agent is eigenlijk een soort van tussenpersoon die ik betaal. Dus dan kan je het maar beter zelf doen. Kan je maar beter zelf doen. Als je eenmaal weet hoe het werkt, kan je maar beter zelf doen. Ja. Ja. Als acteren je eerste en misschien ook wel grootste liefde is of was. Het lijkt nu alsof je het heel makkelijk loslaat. Is dat zo? Ja. Ja, omdat ik, nou wat je net al zei, is dat ik het al een paar keer geprobeerd heb om eruit te stappen. En dat lukte steeds niet. Dus eigenlijk sinds de laatste 7 jaar, 8 jaar... Is het einde al voor mij wel in zicht. Maar hoe werkt dat dan? Is het dan zo dat de liefde bekoeld is? Of is het rouwen en het liefdesverdriet al ingezet? Nee, maar kijk, mijn liefde voor het vak zal er altijd zijn. Ik hou echt heel erg van spelen. Maar met het schrijven van dit boek ben ik ook achtergekomen dat ik nooit echt gespeeld heb. Spelen betekent voor mij vrijheid, zelfexpressie. En in die 20 jaar heb ik altijd gevangen gezeten in een soort van rol. Had het niks te maken met vrijheid en zelfexpressie. Dat was gewoon Mariam die likable op de set stond. Ja, of een visie, een of ander clichématig met een hoofddoek idee. Om. Ja, en een hoofddoek is niet erg. Maar in Nederland krijgt het een andere betekenis. Een negatieve betekenis. Want je bent onderdrukt. Ja. Dus het heeft hier, weet je, jij mensen, ik draag een hoofddoek en jij een rode lipstift. Weet je wel dat? En dat heeft dan meteen een betekenis. Namelijk, jij bent vrij en ik niet. Ja. Jij bent beschaafd en ik niet. Denk je dat je nog iets met die liefde kan doen in een andere vorm? Schrijven. Ja, ik heb echt het schrijven gevonden. Ja, dat heb je zeker. Ik heb het met enorm veel interesse gelezen. En ik vond het heel fijn dat je hier was vanavond. Is het klaar? Ja, sorry. Het is echt klaar. Dankjewel, Marjan. Te snel. Ik moet nog een paar dingen vertellen. Bijvoorbeeld dat het boek What the Fuck nu in de winkel ligt. En dat dit nooit meer slapen was. We zijn er ook als podcast. Dus terugluisteren kan en abonneren kan ook. Hierna is Misha op deze zender te horen. En morgen nacht zit ik naast fotograaf Kadir van Lohuizen en praten wij onder andere over zijn recente film De Voedsel BV, waarin hij voor tegenlicht de wereldwijde voedselstromen in kaart brengt. Nog een fijne nacht gewenst. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Casper.